Sziasztok, kedves nézőim! Nagyon hosszú szünet után végre megint úgy döntöttem, hogy itt az ideje egy kis streamelésnek. Igazából, amikor a legelején ennek az egész streamelős bulinak elhatároztam, hogy csak akkor fogok streamelni, hogyha tényleg van kedvem hozzá, és az igazság, hogy az elmúlt, hát közel másfél hétben nem annyira volt kedvem hozzá, egész egyszerűen ezért nem volt stream, de most megint szabadságon vagyok ezen a héten, úgyhogy eljött a megfelelő pillanat, hogy megint egy kicsit belevessem magam a streamelésbe, és ezzel együtt ugye a Daisy világába megérkezett közben Oberon is, bár kipsétált a képből, de amint elkezdtem beszélni, természetesen neki muszáj volt megérkeznie ide az asztalra. Szóval tényleg az van, hogy Szabin vagyok, és ez a Szabi tökéletes alkalom volt arra, hogy befejezzek egy csomó dolgot, amivel az elmúlt hetekben elmaradtam, meg amit meg szerettem volna csinálni. Ilyen volt többek között az, hogy ha hisznek, ha nem, fölfúrtam még 2 darab polcot ide a lakásba, úgyhogy megint van egy kis extra helyem Legónak, illetve csináltam képkeretet a Legó figuráimnak, tegnap összesen 4 darabot, úgyhogy az össze-vissza mindenfelé heverő Lego figuráknak is végre találtam helyet, azaz, hogy konkrétan csináltam helyet méghozzá a falon, úgyhogy ezzel telt egyébként az elmúlt 2 nap, meg befejeztem olyan dolgokat, amiket már régen be kellett volna fejeznem, de vagy időm, vagy kedvem nem volt hozzájuk, de hogy ma sikerült így utolérnem magamat, és úgy döntöttem tegnap délután, hogyha már ilyen jól alakulnak a dolgok, illetve van egy csomó szabadidőm, akkor itt az ideje, hogy megint egy picit odafigyeljek a streamelésre, és hát itt vagyok, és ezzel együtt megérkezett a Daisy is vissza az életembe. Ugye legutóbb ugye az volt, hogy hát Bella, második Bella ugye szerencsétlen módon elhalálozott egy bugnak, illetve a zombiknak köszönhetően el kellett tőle búcsúzni, és akkor a Daisy-nek a kvázi a tűzében még gyorsan kreáltam egy új karaktert, ami ismét random karakter, és megint egy női karakter dobott nekem a játék, úgyhogy harmadik Bella a társam a mai játékban, őt navigálgatom, és ő tényleg ugyanaz a karakter, akivel hát most már 2 vagy 3 héttel ezelőtt ugye befejeztem a játékot, úgyhogy vele folytatódnak a dolgok, és hát nyilván fogalmam sincs egyébként, hogy hol vagyok, és szegényke nem igazán van még felszerelve, és hát az értékei, és ahogy láthatjátok, a kaja, meg az összes ilyen cucc, hát nem áll éppen a legjobb a helyzet magaslatán, de hál' Istennek egyébként vannak dolgaim, amikkel tudok ezen segíteni. Hatalmas mázlim volt ugye legutóbb, hogy rögtön a játék elején találtam egy shotgunt, és a shotgunba lettek lőszerek is, úgyhogy nem védetlen a karakter, hál' Istennek, de végre most itt hirtelen találtam egy hátizsákot is, de még messze vagyunk az igazán jótól, úgyhogy nagyon hosszú út áll még harmadik Bella előtt, mire megint ismét olyan formában lesz, mint ahogy második Bellától elbúcsúztunk annak idején. Közben nézegetem a telefonomat, mert hogy délután voltam képregényboltban, és megint vettem magamnak képregény tartó fóliát, illetve merevítő kartont, viszont elfeledkeztem róla, hogy elvileg ma jön egy futár, úgyhogy azért nézegetem a telefonomat, hogy nem-e ő keres, hogy vinne el tőlem cuccokat, úgyhogy ha ne adj Isten, mondjuk most már elmúlt 5 óra, kevés az esély rá, hogy vissza fog jönni, de hogyha mégis, akkor egy pár percre megállítom a játékot, és adom neki a cuccokat, amiket el kell vinnie. És közben egyébként szeretném megköszönni Mantrixnak és Zsoltnak is, hogy ismét áldoztak rám egy-egy előfizetés formájában. Nagyon drágák vagytok, nagyon szépen köszönöm. És igyekszem majd ezt meghálálni újabb és újabb streamekkel. A tervem egyébként az, hogy holnap valamikor a nap folyamán mindenképpen szeretnék majd tartani még egy Daisy streamet, illetve holnap csütörtök lesz, és csütörtökön 5-től 6-ig edzésem van, de hogyha végeztem az edzéssel és hazaértem, akkor utána egyébként az a tervem, hogy este is tartok majd egy streamet, hogyha összejön a délelőtti Daisy stream, és este sem leszek nagyon-nagyon hulla, akkor holnap este tartok egy ilyen képregény pakolászós streamet, amiben megint becsomagolok 100 darab képregényt, ugye a ma vásárolt fóliába, illetve a karton mellé, és akkor holnap este pedig lesz egy ilyen klasszikus beszélgető stream, amiben nem játszani fogok, hanem pakolgatom a képregényeket, csomagolom a képregényeket, és közben természetesen tudunk dumálgatni mindenféle dolgokról, amik az elmúlt másfél hétben történtek, amióta ugye nem volt stream. De nyilván most nagyon, nagyon laza még itt ez a Daisy, hiszen gyakorlatilag semmit nem csinálok, csak lootolgatok, szóval, hogyha bárkinek van bármilyen kérdése vagy témája, amiről szívesen beszélgetne a mai stream során, akkor a chat természetesen most is nyitva áll mindenki előtt, és tudunk dumálni igazából bármiről. Az az igazság egyébként, hogy a napokban folytattam a Ratchet & Clank-et, ugye mielőtt kicsit szünetre vonultam volna, még volt egy Ratchet & Clank stream is, és a hétvégén egyébként folytattam a játékot, ami továbbra is nagyon szórakoztató, úgyhogy megszegtem azt az ígéretemet, hogy nem recsetezek csak streamben, úgyhogy ezért elnézést kérek, de valamikor egyébként tervezem, hogy egy újabb stream formájában majd nem csak Daisy lesz, hanem folytatom a Ratchet és Clank-et is, és közben látom, hogy Princess Annie kiváltotta a hidratálást, és készültem is magamnak innivalóval, de benhagytam a hűtőben, úgyhogy elszaladok érte. Egy pillanat türelmet kérek, és jövök vissza. Tombol a nyár, úgyhogy jelen pillanatban 35 Celsius fok van odakint, ami őrületesen sok, úgyhogy direkt most készültem olyan vízzel, ami erőre le van hűtve, úgyhogy köszönöm szépen Eni, hogy kiváltottad a hidratálást, igyatok ti is, főleg ilyen melegben, ez nagyon fontos, meg jót is tesz, meg minden, úgyhogy egészségetekre. Voltam egyébként ugye ma a városban, és tényleg egészen elképesztő, hogy mi van odakint, tehát hogy tényleg gyakorlatilag nem csináltam semmit, csak sétáltam a különböző tömegközlekedési eszközök között, felszálltam a villamosra, meg a buszra, mind a kétszer sikerült kifognom olyan járműveket, amin természetesen nem volt légkondicionáló, és egész egyszerűen hát leizzadtam abból, hogy álltam és lélegeztem, de hogy így a leizzadást azt úgy kell érteni, hogy konkrétan patakokban folyt rólam a víz. Úgyhogy elképesztő, hogy mi van odakint, és hál' Istennek odakint van 35 fok, itt benne a lakásban jelenleg egyébként ilyen 26 és 28 fok között van a hőmérséklet, tehát hogy mielőtt elkezdtem volna a streamet, bekapcsoltam a légkondit, és egy kicsit lehűtöttem a lakást, mert nem akartam, hogy azt nézzétek, ahogy gyakorlatilag elkezdek a saját izzadságomban fülcsikézni, és van egy olyan tippem egyébként, hogy mivel most megy az Xbox, megy a PC, itt vagyok én is, folyamatosan beszélek, úgyhogy az gyanítom, hogy valamikor hamarosan be fog kapcsolni majd a légkondicionáló, mikor 28 fölé megy. 28 fok fölé megy itt a hőmérséklet. Ugye azt kell tudni, hogy én a tetőtérben lakom még mindig, és ilyenkor délután konkrétan telibe ide süt a nap. Nincsen sajnos redőnyöm, úgyhogy csak egy ilyen cicás sötétítő függönyöm, ami sokkal inkább dísz, mint rendes sötétítő függöny, ami ellátja a funkcióját. Úgyhogy van egy olyan gyanúm, hogy be fog kapcsolni ez a légkondi, mert ugye nálam be van állítva, hogy amint eléri a 28 fokot a hőmérséklet a szobában, azaz, hogy a nappaliban, ahol a legtöbb időt töltöm, akkor szépen kapcsoljon be. Úgyhogy van erre némi esély, hogy nem sokára felzúg ez a gép. És egyébként pont azon gondolkodtam, miközben kint jártam a nagyvilágban, hogy lehet, hogy meg kellene beszélnem egyébként a főbérlőmmel, hogy ugyan telepítsünk már ide egy redőnyt, mert hogy az tök jó lenne. Egyrészt a lakás hűtése szempontjából is, meg egyébként a stream szempontjából is tök jó lenne, hogyha rendesen be lehetne sötétíteni, tehát hogy ez tök jó, olyan feature lenne ehhez a lakáshoz, ami sokat dobna az élhetőségén a kecón. Amikor ide költöztem, egyébként nem volt légkondicionáló, és tényleg gyakorlatilag az első nyári hónap után mondtam a főbérlőnek, hogy figyelj már, muszáj, hogy legyen itt egy légkondicionáló, mert ebben a lakásban nem lehet megmaradni. Úgyhogy ez egy nagyon szuper beruházás volt, és igazából komolyan el se tudom képzelni, hogy mi lenne velem, hogyha nem lenne légkondi, tehát hogy ebben a lakásban konkrétan tényleg nem lehetne megmaradni. Tehát hogy itt simán van az, hogy felmelegszik a lakás, hogyha nincsen folyamatosan hűtve, akár fura hangok voltak most itt a lakásban. Feliratkozott Bogyi, nagyon szépen köszönöm Bogyi a feliratkozást, illetve hát nem kellett sokat várni, 28 fokra melegedett a lakás, úgyhogy be is kapcsolt ez a légkondicionáló, hogy szépen visszahűtse a levegőt 26 fokra, úgyhogy nem sokkal kevesebbet kellett várni, mint gondoltam. De hát ez van. Kicsit aggaszt egyébként ez a dolog, hogy tényleg ezt azt hiszem korábban erről már beszélgettünk, de hogy így nagyon durva belegondolni, hogy mi lesz itt mondjuk 10 év múlva nyáron. Mert hogy ez a melegedés, ez hát ez nem fog lassulni, tehát hogy nagyon-nagyon extrém időjárás lesz itt az elkövetkezendő időszakban. Egyre melegebbek lesznek a nyarak, és tökre nem elképzelhetetlen, hogy nálunk is lesznek olyan extrém dolgok, mint például ami a cseheknél volt, mostanában tornádó, tehát hogy nem tudom, tehát hogy szerintem ez nagyon aggasztó, hogy mi történik a világgal, és hogy mennyire nem tesznek egyébként sem a cégek, sem a kormányok komoly lépéseket az irányba, hogy nem az, hogy visszafordítsuk, de hogy lelassítsuk ezt a folyamatot. Szóval nem tudom. Tehát, hogy tök durva, hogy gyakorlatilag májusban még volt olyan ember az ismeretségi körömben, aki konkrétan fűtött, most pedig előfordul, hogy ilyen reggel 9 órakor már 25 meg 28 fokra fölmelegszik egy olyan lakás, mint az enyém. Úgyhogy nem tudom. Tényleg, én ezt elég aggasztónak tartom. És néha rá szoktam parázni ezekre a dolgokra, hogy basszus, mi lesz itt? Közben egyébként nem tudom, látjátok-e, de hogy megfázott ez a szerencsétlen karakter. Nyilván gyógyszerem a kanyarban sincsen, úgyhogy ez nyilván nem tesz jót egyébként az állapotának. De hogy voltunk már azért ennél jóval nagyobb galibában is, és igazából tök jó lenne, hogyha lenne valami minimális fogalmam arról, hogy hol vagyok. De hogy így nincs. Tehát, hogy így hirtelen elképzelésem sincs, hogy merre kellene elindulni, hogy egy picit feltápoljam ezt a karaktert. Arra emlékszem, hogy innen jöttem le a hegyről, hogyha az emlékeim nem csalnak, vagy lehet, hogy a másik oldalról, de hogy így halvány gőzöm sincs, hogy hol lehetek most jelenleg a térképen. Iránytűm sincsen, sajnos. Tehát, hogy az összes tuti dolog, ami 2-3 héttel ezelőtt megkönnyítette második Bella életét, az mind hiányzik, és úgyhogy most ilyen vakvezet, világtalan élmény van. Viszont ott egy rendőrség. Úgyhogy azt a rendőrséget, ezt meglátogatom. Ott pedig ott egy zombi, aki észrevett. Úgyhogy futás a rendőrséghez. Szerencsétlen Bellácska már tüsszög. Ó, basszus. Tele van a rendőrség zombikkal. És nincsen igazából semmilyen fegyver nálam. Ezt a csavarhúzót leszámítva, amivel így tudnám őket rendszabályozni. Találtam egy rendőrnadrágot, amit most gyorsan meg is varrok. Hogy ennyivel is beljebb legyek. Szó szerint gatyába rázom Bellát. Közben Mantrix írja a chatben, hogy időjárás update, ki akartam menni kicsit úszkálni, de le kellett takarni a medencét, mert fekete az ég, szakadni fog szerintem hamarosan esse. Az eső néha azt hiszem, hogy az utca, ahol lakok, teljesen más univerzumban és égszabban létezik, mint gondolom. mint a miénk. Ó, igen. Igazából azt én sem bánnám, hogyha lenne itt egy medence, amiben... Jé, ennyi kellett neki. Pedig tökre nem olyan volt, mint hogyha eltaláltam volna. És kint is van egy. Mi az Isten ez a sok zombi itt? Na, még egy zombival kevesebb. Ó. Oh. Jaj. Szerencsétlen. Azta! Az a tető most elég rendesen tele volt ilyen, hát nem is fantasztikus loot-tal, de hogy több loot volt, mint szakott. Ó, mellény. Na, tök jó. Hopp. Még egy vendőrnadrág. Igazából. Most azt nézem, hogy találtam, ugye? Rendőrnacit, ami szerintem jobb, mint ami rajtam van, mint a sima rendőrnadrág. Tehát ugye ez a telepszínű gatya nekem jobban tetszik, úgyhogy most ezt is szépen megjavítjuk, aztán fölvesszük. Szóval, ja, tehát, hogy egy kis úszkálás most beleférne az életembe. Nem bánnám. El tudnám viselni. Fölvettünk ehhez a pisztolyhoz egyébként egy tárat, és van is benne lőszer, ráadásul tele van. Na! Fegyver szempontjából már kifejezetten jól áll a Bella. Hiszen van shotgunja is, és pisztolya is. Tiszta jó. Itt van még egy shotgun. Hát öcsém. Tessék, tiszta kommandó már. Na! Belluska. Egész. Jól fel van már szerelgetve itt mindenféle dolgokkal, tehát hogy fegyverben már nem szenvedünk hiányt. Tehát fegyverben nem szenvedünk hiányt, van két shotgunom, meg egy pisztolyom, ráadásul mindegyikben van lőszer. Na, á Istenem, ütögetem itt a falat. Csak vérezni ne kezdjek el, jól van. Itt van még egy pisztoly, viszont ezt nem veszem föl, mert ilyen pisztolyom már van. És úgy látom, hogy egyébként ezzel a csapkodással sikerült ide vonzanom. Miért nem lehet kiválasztani ezt az átkozott? Van ennél a szerencsétlennél egy paprika. Na, azért. Ez a paprika jól fog jönni. Jaj. Közben befutott Corvin is. Szia Corvin! Köszi szépen, hogy benéztél. Jó szórakozást kívánok ez a fantasztikus Daisy streamhez, ami éppen itt zajlik. Harmadik Bellával a középpontban. Most nézem egyébként, hogy a csavarhúzóval is lehet szépen felvágni dolgokat. Így például lehet csinálni kötszert a bandanából. Ráadásul jó minőségű kötszert lehet belőle csinálni. Tök király. Corvin írja, hogy harmadik belőtt nem kedvelem annyira, második túl magasra tette a lécet. Ez egyébként így van. Tehát, hogy második bellát túlszárnyalni, az bizony nem lesz egyszerű feladat. Na jól van, sok lesz már a jóból. Szépen tönkre is ment a csavarhúzó. Ez de fura. Nem hagyja, hogy berakjam a gyors menübe. A palackot. Na mindegy. Az a kérdés, hogy vajon ebbe a falucskába... Te még mindig itt vagy, baszki? Úgy van, sétálj el szépen. Az a biztos. Ha elmész innen a picsába. Egy ilyen ruhában vannak a zombik. Egyem a szívüket. Ott egy kút. Nagyszerű, csodálatos, fantasztikus. Akkor most fel tudom szépen tölteni a kulacsomat. Amit most megpróbálok megint berakni a hátizsákomba. Ez az. Azaz, hogy nem a hátizsákomban, hanem a gyors menübe. Ja igen, és a tűzszögéssel nyilván felhívom magamra a figyelmet. Ez csodálatos, fantasztikus feature. Az az igazság, hogy esélyem sincs jelen pillanatban gyógyszert találni. Na, könyörgöm. Iszunk is, hogyha már úgy alakult, hogy itt vagyunk ennél a kútnál, nem fogjuk pazarolni. A kulacsba öntött vizet. Közben Corvin írja, hogy ebben a játékban zombitól halsz meg, akkor te is azzá válsz, hogy zombikért járkál utána a karaktered. Nem, sajnos, legalábbis nem tudok róla egyébként, hogy a halott játékosok átalakulnának zombivá. Viszont az simán király lenne, hogyha zombivá alakulnál, és miután zombivá alakultál, utána játszhatnál zombiként, és így vadászhatnál más játékosokra. Azt tökre élném. De sajnos nincs ilyen funkció a játékban. Na. Nyilván észrevett ez a gyász. De egyébként ez tényleg, az szerintem tök menő lenne, hogyha átalakulná a zombivá, és így zombiként játszhatnál, és így vadászhatnál más játékosokra. Tehát, hogy ezt így tök szórakoztató lenne szerintem. De sajnos nincs erre lehetőség. Zászló. Ugye a zászló, amit most itt láthattok a pulton, ezt ugye ki lehet tűzni a saját magatok által épített kis bázisokra, és tök érdekes, hogy itt rögtön lett egy második zászló is. Közben megérkezett Payskin is, szia, és írja, hogy most sikerült megmutatni a Twitchnek, hogy streamelsz potom 40 perc késéssel, kiváló. Hú, Payskin, ezért javaslom egyébként, hogy csatlakozz a Discord szerverünkhöz, mert hogy ugye mikor elkezdek streamelni, akkor... Ó, baszki! Szóval, amikor elkezdek streamelni, akkor mindig jelzem a Discordon, és az egy kicsit megbízhatóbb figyelmeztetés, mint az, amit a Twitch küld ki, ugye automatikusan. Ilyen-olyan késéssel, most például 40 perc késéssel, az valóban. Valóban nem túl kellemes, hogy lemaradtál az első 40 percről és az első aktív fél óráról. Szóval ezért tényleg azt javaslom, hogyha használsz Discordot, akkor gyere fel a Discord szerverünkre, mert hogy mielőtt elkezdem a streamet, oda szépen mindig beírom, hogy kezdődik az adás, és lehet jönni. És ott mindenkinek kimegy ugye az értesítő, szóval ha beállítod, hogy jöjjenek az értesítések, akkor nem maradsz le az éppen aktuális streamekről. Meg hát nyilván a kis Discordunknak meg vannak az egyéb előnyei is, hogy lehet jókat dumálgatni, vannak mindenféle tematikus csatornáink. Úgyhogy továbbra is mindenkit csak bátorítani tudok, hogy csatlakozzon hozzánk a Discordon. Az igazság, hogy nyilván az lenne a király, hogyha megint elmennék valami katonai bázisra, ahol szépen föl lehet szerelni Bellácskát mindenféle földi jóval. Viszont ehhez az kellene, hogy rájöjjek, hogy hol vagyok. Itt egy balta, ennek szorítani kellene helyet a hátizsákomban. Ez az. Ez a balta jól fog jönni, hogyha tüzet akarok majd rakni. Ami lehet, hogy nem ártana annak fényében, hogy Bellácska meg van fázva, és folyamatosan tüsszög és köhög, és ez az állapot nem fog magától javulni, hanem gyógyszerre lenne ugye szüksége. Na, Lulika írja, hogy nyílt a környékükön egy képregénybolt, Vas megyében, Szombathelyen. Na, az tök jó. Mármint, hogy azt hiszem, hogy képregénybolt eddig csak a fővárosban volt. Vidéken még nem is hallottam arról, hogy lenne képregénybolt, úgyhogy ez mindenképpen tök király. Tök király hír. És voltál már ott? Lulika, meglátogattad már egyébként ezt a képregényboltot? Kíváncsi lennék, hogy milyen képregényeket árulnak ott. Innen egy másik irányból kimenni. Hopp, lőszer. Fogalmam sincs milyen lő, izébe, de... Na, ott van egyébként egy tábla. Van itt egyébként most valaki a chatben, aki így képben van a Daisy térképpel kapcsolatban? Aki így járatosabban? Tehát, hogy van egy kis rutinja a Daisy térképpel kapcsolatban, és tud nekem segíteni? A vajon? Mert hogy leolvassuk mindjárt a tábláról a helység nevet, hogy hol vagyunk igazából, és hogyha megvan, hogy hol vagyunk, akkor onnantól egy kicsit egyszerűbb lenne tájékozódni, hogy merre menjek. Na de, hogyha nincsen segítségem, akkor lehet, hogy az lesz, hogy én magam fogom megnézni a térképen. Hogy hol vagyunk. Azt mondja, hogy... Hát, csodálatos. igazából továbbra sem vagyok jó kapcsolatban a civil betűkkel, úgyhogy fogalmam sincs, hogy mi van a táblára írva, és fejből sem rémlik, úgyhogy egyelőre elindulok így erre. Tényleg az a baj, hogy még így nagyjából sincsen elképzelésem arról, hogy merre lehetek. Tehát, hogy így azt sem vágom, hogy a térképnek melyik részén lehetek éppen. Jé, nézzétek már, tök érdekes. Én azt hittem, hogy ez nem így működik, de hogy elmúlt a betegség. Tehát úgy látszik, hogy ha eleget eszem, meg eleget iszom, akkor rendbe jön a karakter. Tök király. Tehát, hogy konkrétan eltűnt a kis bacillus jel, és nincsen már tüsszögés, és nincsen köhögés sem. Úgyhogy meggyógyult ez a leány. Hát ez csodálatos. Na, akkor most nyitok egy böngészőt, és megpróbálom kitalálni, hogy hol vagyok. Ami nem feltétlenül lesz egyszerű feladat, hiszen tényleg halványilag őzöm sincsen, hogy hol vagyok. De próbálkozom. Hál' Istennek egy olyan térképen vagyok, ami kiírja a cirilbetűs városnevet is. De hát mondjuk így találomra kellene rájönnöm, hogy hol vagyok. Na, megérkezett Viki, és próbál segíteni. Tehát, Polyánya és Sztárója, nagyon jó. Most csak meg kellene őket találnom a térképen, hogy ez alapján belőjem, hogy hol a francban vagyok. De hogy így nem, egyelőre nem járok sikerrel, fogalmam sincs, hogy hol kellene keresnem, és nyilván hát sajnos fogalmam sincs, úgyhogy nem sikerült megtalálnom a térképen, hogy merre vagyok. Úgyhogy na, Viki közben berakott egy linket, amit mondjuk kimásolni nem tudok. És mondjuk nincs is semmi értelme, úgyhogy akkor elindulok szépen előre, aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Aztán lehet, hogy előbb-utóbb rájövök, hogy hol vagyok, merre vagyok, mit csinálok, hova megyek. Vagy hát, ha beesik valaki, aki meg tudja mondani, hogy merre járok. Úgy látszik, Viki nincsen tisztában vele, hogy a Daisy az egy kitalált álomocskában játszódik, tehát hogy hiába rak be nekem a Google térképről linkeket, az nekem nem fog segíteni, bár lehet, hogy ő ezt a humor egyfajta formájának gondolja, hogy teljesen haszontalan Google Maps térképeket dobál be ide, de köszönjük szépen, hatalmas segítség volt, köszönjük a poénbombát. Egyelőre akkor szépen megyek előre, és meglátjuk, hogy kiukadok-e valahová, nyilván kiukadok majd valahová. És bízom benne, hogy előbb-utóbb felbukkan valakit, akinek van némi fogalma arról, hogy mégis hova a picsába megyek éppen. És közben megy le a nap, amit nem szeretünk, mert ti nem fogtok látni semmit, és én sem fogok látni semmit. Úgyhogy de az igazság, hogy szervert váltani pedig nem akarok, mert az meg ilyen túl béna lenne most így szervert váltani. Megérkeztem valahová, ez egész biztos, itt van még egy tábla, amin hát ha olyan helységnevek lesznek, amiket kibírok silabizálni. Ne kezd, ne. Na! Ez a harcrendszer még mindig páratlan. Na! Még egy. Na, vakszoba. Ez egy olyan névnek tűnik, amit lehet, hogy egy picit könnyebb lesz megtalálni a térképen, mert hogy ez ilyen különleges névnek tűnik, úgyhogy most megpróbálkozom ezzel. Mekkora lenne egy olyan térkép, amin így lehet keresni? Á, megvan. Megtaláltam. Ezt a vakszoba, vagy tudja Isten, hogy kell kiejteni helységet, úgyhogy elindulok ebbe az irányba, és hogyha oda jutok, akkor végre be tudom majd tájolni, hogy hol vagyok a térképen. Egyébként, ha jól látom, akkor nyugaton vagyok, nyugatabbra, vagy valami ilyesmi. Most már csak el kell érnem erre a településre, és hogyha kiukadok oda, akkor onnan szépen a monitoromon lévő térkép segítségével el tudok indulni egy olyan irányba, ahol talán, na hát katonai bázis nyilván a cél, hogy megint felszereljük rendesen harmadik Bellát, hogy második Bella nyomába érhessen. Úgyhogy irány. Sakovka. Ez az. Sakovka lesz itt ez a helység, ahová megpróbálok eljutni. Mr. Mamut, nagyon szépen köszönöm a raidet. Sziasztok. Hello mindenki. Épp a konzolos Daisy-vel játszom, és hát el vagyok veszve, mint tű a szénakazalban. De hál' Istennek most találtam egy térképet, amit tudok használni, és végre sikerült behatárolnom nagyjából, hogy merre vagyok, és kinéztem egy városkát, amit most megközelítek, és hogyha sikerül eljutnom odáig, akkor végre képben leszek, és elindulhatok egy katonai bázis felé, hogy felszereljem a kis karakteremet, aki elég friss karakter még. Jaj, és tényleg Mamut, nagyon szépen köszönöm a raidet, és üdvözlök mindenkit itt a csatornán. Legalább másfél hete nem volt stream, úgyhogy egy picit kijöttem a gyakorlatból, de a mai napon egyébként szabadságon vagyok, mármint hogy egész héten szabadságon vagyok, és elintéztem az ügyes bajos dolgaimat, úgyhogy végre van időm streamelni, és a mai nap úgy döntöttem, hogy akkor ma ismét belevágok a Daisy-be, és a héten egyébként valószínűleg ez lesz a program, a Daisy, illetve holnap este tervezek egyébként egy képregényes streamet is, ahol képregényekről fogunk dumálgatni, miközben egyébként az a tervem, hogy becsomagolok 100 darab képregény füzetet, ugyanis ma voltam ma a Kingpin kiadónak a képregényboltjában, ahol vettem 100 darab képregény tasakot, illetve 100 darab merevítő kartont, ugyanis néhány hónappal ezelőtt eldöntöttem, hogy a képregény gyűjteményemet, ami ilyen nagyjából 1400 képregény füzetből áll, szépen becsomagolom, hogy normális módon legyenek tárolva, és az a cél, hogy havonta 100 darabot becsomagoljak, és a legutóbbi két alkalommal ezt egy streamben csináltam, és most is ezt fogom akkor egyébként csinálni, holnap valószínűleg valamikor ilyen este, ilyen 8 óra magasságában fog indulni ez a stream, amiben szépen kipakolom majd ide az asztalra azt a 100 darab képregényt, felnyitom a fóliát, a fóliás tasakot, illetve a kartonos tasakot, és szépen becsomagolok 100 darab képregényt, miközben beszélgetünk majd mindenféle dolgokról, nyilván nem csak képregényekről, hanem bármi másról, ami egyébként eszünkbe jut, vagy felvetődik a chatben, és természetesen most is egyébként nem muszáj videójátékokról, illetve a Daisy-ről beszélgetni, miközben itt kutyagolok a sötétben, hanem dumálgathatunk egyébként bármi másról is, ami éppen az eszetekbe jut. Úgyhogy bárkinek van valamilyen témája, amiről szívesen beszélgetne, az ne folytsa magába, hanem nyugodtan mondja, és dumálgathatunk róla. Közben megint bekapcsolt a légkondicionáló, de most manuálisan kikapcsoltam, mert nem akarom, hogy... Nem érzem még annyira melegnek a szituációt, hogy szükség legyen rá, hogy most megint elinduljon a légkondi. És azon gondolkodom egyébként, hogy lehet, hogy most itt az egyik házikóban szépen befűtök. Úgy is megy le a nap, és át van ázva egyébként a karakter, vizesek a ruhái, fázik is egyébként az indikátorok szerint, úgyhogy lehet, hogy az lenne a jó megoldás, hogyha most szépen keresnék egy házikót, oda behúzódnék, és szépen begyújtanék. Hogy megszáradjak, illetve hogy felmelegedjen a karakter. Mert hogy korábban egyébként már megfáztam. Viszont sikerült kigyógyítani a megfázásból egyébként a karaktert. Most azt nézem, hogy bárgyálim, csak letértem a betonútról, úgyhogy visszamegyek a betonútra, és elmegyek a városba, amit kinéztünk, Sahovkába, és Sahovkába keresek majd egy olyan házikót, ahová be lehet húzódni, és tüzet lehet rakni. Szükségem lenne egyébként egy késre, hogy lekapargathassam a fáról a kérget, hogy aztán tüzelőanyagot tudjak gyártani. Azt hiszem lassan megérkezem ebbe a városba, amit kinéztünk, Sahovka. Nem, előbb nem késsel öltem a zombikat, hanem egy csavarhúzóval. És azt nem tudom, hogy a csavarhúzót egyébként lehet-e használni arra, hogy kérget szedjünk le a fáról, de megnézem. Valamiért nem reagál a szerver. Tehát, hogy nem tudok eszközt váltani, úgyhogy lehet, hogy valami gebasz van a szerverrel, és közben megérkeztem Sahovkába, úgyhogy minden a legnagyobb rendben. Ó, még egy üvegcse. Az mindig jó ilyen, hogyha van az embernél. Cucc, amiből tud inni. És most megpróbálkozom még egyszer azzal. De valamiért az Istennek nem akar eszközt váltani a karakter. Hoppá, itt egy nagyobb hátizsák. Csodálatos, fantasztikus. Na, alakulgatnak itt a dolgok. Szép, lassan, de biztosan. Most találtunk egy jobb hátizsákot. Érdekes, hogy ez meg viszont ez a része működik a dolgoknak, hogy a hátizsákot fel tudtam venni. Na végre. Na, erről van itt szó, kérem szépen. Végre tudtam eszközt váltani. Úgyhogy most akkor igen, kézbe vesszük ezt a csavarhúzót, és megnézzük, hogy azzal lehet-e a fáról kérget lekapargatni. Hogyha lehet vele gyilkolni, akkor elméletileg szerintem a kérek kapargatásnak se kellene, hogy problémát okozzon neki. Megnézzük. De nem. És úgy látom, hogy... Nem, sajnos nem. Szükségem lesz egy késre. Nem jelenik meg az opció, hogy tudjak kérget kaparni. És anélkül pedig nem fogok tudni tüzet rakni. Hogy lehet egyébként, hogy teljesen tönkrement a csavarhúzó, ezt meg se néztem. De nem, még csak damage. Tehát, hogy még elvileg még használható a csavarhúzó, de úgy látszik, hogy arra nem jó. Hogy... hogy a fáról kapargassak le kérget, úgyhogy mostan akkor az a feladat, hogy valahol találni kellene egy kést. Egyébként ebben a pisztolyban ezen a pisztolyon volt. Szia, bambuszka! Szóval ezen a pisztolyon volt, most melyik fegyverre rakta rá? Melyik fegyverre rakta rá? Ja, nem, bocsánat, rárakta a másik pisztolyra. Erre rakta rá. Rá az elemlámpát. Az elemlámpába bele kellene rakni egyébként. Egy elemet. Ez gyűlöletes még mindig ez a konzolos inventory kezelés, tehát hogy ez valami katasztrófa. Na. És akkor így még ti is láttok majd valamit a játékból. Nyilván mondjuk, hogyha valaki más játékos most van itt a pályán, az annak mondjuk így mozgó céltábla leszek, de hát ez is benne van a pakliban. Most rámegyünk arra, hogy keressek egy, találjak valahol egy kést. Közben Bambuszka kérdezi, hogy valami jó Daisy szervert nem tudtok, amin érdemes játszani. Hát... őszinte leszek, hogy én sajnos nem tudok mondani olyan szervert, Amin érdemes játszani. Tehát, hogy ugye én konzolon játszom most, és egész egyszerűen én a listában felbukkanó negyedik szerverre szoktam följönni, és itt szoktam játszani. Itt mondjuk nincsen sok ember rajtam kívül, ami azért jó, mert így van lehetőségem arra, hogy nyugodt körülmények között feltápoljam a karaktert, de hogy így konkrétan abban nem tudok segíteni, hogy vajon milyen szerverre érdemes egyébként felmenni. Nem tudom, hogy mik a prioritásaid, Bambuszka, hogy nálad mi számít? Mi számít igazán jó szervernek? Hogy milyen az, ahol... milyen szerver az, amin szerinted érdemes lehet játszani? Konzolon is van modolt szerver? Nem, konzolon szerintem nincsenek modolt szerverek. Tehát, hogy... konzolon is lehet valahogy saját szervert csinálni, de arról nem tudok, hogy konzolon lehetne modolni a szervereket. De nem vagyok, őszintén szólva, nem vagyok járatos a modolt szerverekben, úgyhogy lehet, hogy hülyeséget mondok. Tök rutintalan és tapasztalat, tehát hogy nincs tapasztalatom ezzel kapcsolatban. Na! Itt vagyok ugye Sakovkában, és most azt akarom megnézni, hogy innen vajon hova érdemes elmenni. Vagy milyen irányba érdemes elindulni. Lehet, hogy el kellene menni Gorkába. Aztán Gorkából elindulni a katonai bázis felé. Igen, szerintem ezt fogom csinálni. Hogy Gorkából kifelé. Tehát, hogy Sakovkából elmegyek Gorkába, és Gorkából pedig elindulok majd a katonai bázis felé. Ez a terv. Mosri, szia! Köszi szépen, hogy benéztél. Jaj! Hú, ez közel volt. Szia, Émi! Yeah, találtam lőszert. Mi az Isten? Jaj! Hát rád nem számítottam. Volt nála elem. Jaj. Hirtelen átváltottam FPS nézetbe. Nem szeretek a DayZ-vel FPS nézetbe játszani. És az a helyzet, hogy még mindig, ez itt harmadik Bella. Őt sikerül most már életben tartani több mint egy órája. Úgyhogy igen. Harmadik Bellával történnek most a dolgok. Akit már így egész tűrhető módon sikerült egyébként felszerelni, harmadik Bellát. És most épp az a cél, hogy elinduljak vele Gorka városába. Közben itt beesteledett sajnos, úgyhogy ezért nem láttok semmit. És azt nézem, hogy szerintem ez itt, a térképen látom ezt a gyümölcsöst, ami mellett most épp itt sonfordálok. Ami azt is jelenti, hogy jó irányba tartok. Felszedjük a körtéket. Igazából a legbiztosabb akkor lehetnék a dolgomban, hogyha találnék egy útjelző táblát egyébként. Ami semmi segít egyébként elnavigálni. Ugye itt jöttem be a városba, viszont fogalmam sincs, hogy melyik irányból. Benagyítok. Próbálom behatárolni, hogy hol lehetek egyébként, mármint a városon belül. Azt hiszem. Ja, szóljatok rám, hogy ne szaladgáljak, hiszen csak égetem el fölöslegesen. Égetem fölöslegesen az energiát. Azért indultam el egyébként erre, mert ha jól gondolom, akkor lesz itt egy kápolna, ami segít eligazodni. Tehát ugye a városon kívül ugye van egy kis kápolna. Ott azt hiszem az útnak a felső részén. És hogyha tényleg ott van, akkor az segít betájolni magamat a térképen. És ott is van. Itt van ugye fönn ez a kápolna. Itt van előttem. Én mondjuk én látom, nem tudom, hogy ti látjátok ebbe a vaksötétbe, de hogy igen, itt van a kápolna, és a kápolnától van balra ugye egy út, és hogyha azon az úton elindulok, és azt követem, akkor el fogok jutni Gorkába. Úgyhogy igen. Ezen az úton kell indulnom északnak, és hogyha ezt az utat követem, akkor előbb-utóbb el fogok jutni Gorkába, ami egy nagyobb városka, és Gorkából szépen el tudok majd indulni a jól ismert katonai bázisok felé, ahol ugye korábban már jártunk jó pár alkalommal. És szépen fel tudom szerelni ennél is jobban harmadik Bellát, aki lassan már másfél órája életben van. Ami nem is olyan rossz teljesítmény. Figyelembe véve, hogy a Daisy-s kezdetekkor mennyi ideig sikerült életben tartanom egy-egy karaktert. És bízom benne egyébként, hogy szép lassan majd ki fog világosodni, mert hogy tudom, hogy borzasztóan tartozatlan dolog ez, hogy szinte semmit nem láttok abból, hogy mit csinálok a játékban. Az a baj egyébként, hogy nem lehet futni úgy, hogy közben kitartod a fegyvert, úgyhogy nincs értelme bekapcsolni az elemlámpát. hamarosan majd egy nagy elágazáshoz fogunk érni, hogyha minden igaz. És a földútból, ha minden igaz, akkor betonút lesz. De lehet, hogy nem. Szerintem itt lesz az elágazás, amiről éppen beszéltem. Itt keresztezni fogja szerintem ezt a földútot egy másik út. Nekünk viszont a földúton kell szépen tovább haladnunk. Nem, ez még nem. Nem, még mindig. De igen, itt van az elágazás, amiről beszéltem. Mondjuk itt két földút találkozik, hogyha jól látom. Minden esetre nekünk ezen a földúton kell tovább haladnunk a kis térképem szerint. És ez a földút egyébként el fog engem szépen vezetni Gorkába. Közben nem tudom, hogy ti halljátok-e, de bőgnek a szarvasok. Ó, oh, Captain of Chaos, nagyon szépen köszönöm az előfizetést. Csodálatos vagy, és ez már a második hónap. Nagyon szépen köszönöm. Csúcs vagy, köszönöm szépen. És jó szórakozást kívánok ehhez az újbóli Daisy streamhez, amiben jó szokásomhoz híven ismét az éjszakai sötétben igyekszem eljutni most egy nagyobb városkába. És harmadik Bella a karakter, akit itt navigálok, terelgetek szépen Gorka nevű városka felé. Nagyon, nagyon közel vannak hozzám egyébként most a szarvasok. Közben Payskin kérdezte a chatben, hogy azt lehet látni valahol, hogy rajtad kívül hányan vannak még a szerveren. Sajnos nem. Régen a PC-s verzióban volt rá lehetőség, hogy a P gombnak a lenyomásával ellenőrizd, hogy hányan vannak rajtad kívül a szerveren. Konzolon viszont nincs ilyen opció, sőt, ha jól tudom, akkor már a PC-s verzióban sem lehet ellenőrizni. Csupán annyit lehet látni, hogy amikor becsatlakozol egy szerverre, akkor ott kiírja a szerver, hogy nagyjából hány játékos van a szerveren. Ezt nagyjából úgy kell érdekelni, hogy kiírja, hogy sokan vannak, közepesen vannak, vagy low, azaz, hogy kevesen vannak, illetve azt lehet még látni, hogyha teljesen üres az adott szerver. De hogy ennyi információt lehet itt tudni konzolon arról, hogy hány játékos van még rajtam kívül a szerveren. Amikor becsatlakoztam erre a szerverre, ahol most vagyunk, akkor azt írta a játék, hogy nagyon kevesen vannak. Ez persze nem jelenti azt, hogy nem lehet belefutni más játékosba, azért volt erre példa korábban. Ó, heatpack. Most már van két heatpackem, úgyhogy szerintem az egyiket el is használom. Ne fázzon ez a szerencsétlen. Á, Istenem, megint nem akarja elrakni a fegyvert. Nem már. Ja, azért nem bírod elrakni a fegyvert, mert nincs elég hely az inventoriban. Értem, csodálatos. Akkor megeszünk egy almát. Igen, hogyha már megjelenik egy másik játékos, az olyan szempontból automatikusan PvP-t jelent, hogy nincs korlátozás, hogy hol lehet egymásra támadni. Úgyhogy általában egyébként az szokott lenni, hogyha megjelenik egy másik játékos, akkor abból bizony PvP lesz. De ugye a Daisy-ben azért elég agresszívak. Agresszívak a játékosok. Na, bekapcsoltam a heatpacket, úgyhogy most már szép lassan elvileg nőnie kell a hőmérsékletnek. Mármint, hogy na, tehát hogy jaj, nem jó. Ne a hátizsákba ragd. Na, a hátizsák, na, Istenem. Most. A hátizsákba kerül természetesen a heat pack. Úgyhogy át kell helyeznem. Át kell helyeznem a rendőrnadrágba, hogy hasson is valamit. Szóval igen, tehát hogyha általában, hogyha egy másik játékos megjelenik a színen, abból nagyon gyorsan az lesz, hogy elkezdünk egymásra lövöldözni, meg minden. Tehát hogy a Daisy azért elég PvP jellegű játék olyan szempontból, hogyha két játékos találkozik, akkor általában annak az lesz a vége, hogy valamelyikük meghal. Most lesz valahol egy útleágazásos, balra, nem az, hogy jobbra, de nekünk tovább kell majd haladnunk, és ott van az erdőben egy vadászlásszerű dolog, ahova érdemes bekukkantani, mert ezekben a cuccokban mindig van valami ellút. És igen, vadászkés gyerekek! Na, erre volt szükségünk. Ez csodálatos. Mindnek örömére meg is eszek egy almát. Az, hogy megennék egy almát, hogyha el tudnám rakni a fegyvert. De nem tudom elrakni a fegyvert. Mi az, amire nincs szükségem? Ez az. Na, közben Szabó Orsi írja, hogy én is Xbox Series X-en játszok, és meg lehet nézni, kik vannak fent. Ha megnyomogod a menü gombot, kilép a menübe, ott online menüpontra mész, és megmutatja, kik vannak fent éppen. Mármint, hogy... Na hát, ez teljesen új. Én ezt nem tudtam. Ezek szerint akkor ennyien vannak fönn a szerveren. Wow. Ez mondjuk nem kevés, ez hány játékos vagy, ha? Ha! Köszi szépen, Orsi! Ezt nem tudtam. Na, ennyien vannak éppen a szerveren. Ez mondjuk nem kevés ember. Köszönöm szépen! Minden nap tanulok valami újat a Daisy-vel kapcsolatban. Na, tehát hogy van legalább 20 ember, ahogy néztem ezt a listát, van legalább 20 ember a szerveren, ami azt jelenti, hogy azért van rá esély, hogy belefussak egy másik játékosba. Nyilván nem feltétlenül itt az erdő közepén, de hogy ilyen nagyobb városokban azért bőven van rá esély, hogy összetalálkozom valaki mással. Na igen, szóval visszatérve arra, hogy tényleg ma van új Loki epizód, viszont még nem jutottam el odáig, hogy megnézzem. De már megszereztem. Hoppáka! Itt érdemes óvatosnak lenni, ugyanis ez itt, nem tudom, hogy mennyire látjátok, de hogy ez itt egy más játékosok által épített kerítés, és a kerítésen belül van egy autó is. De hogy ez konkrétan más játékosoknak az építménye, és biztosan, és az egész ház egyébként körbe van kerítve. Saját építésű. Hoppá! Ó! Itt van egyébként egy teherautó, amit elindítani értelemszerűen nem tudok, mert szerintem hiányzik hozzá jó pár alkatrész, hogy elinduljon, de hogy ez biztos vagyok benne, hogy ez az autó, ez nem azért van itt, mert hogy ez itt spónolt, hanem szerintem itt tartják ezek a srácok, játékosok, akiké ez az erődítmény itt konkrétan. Szerintem ez itt az ő autójuk. Hát ez tök menő. Viszont emlékeztek, hogy amikor legutóbb egy ilyen helyen jártam, amit más játékosok készítettek, akkor volt az, hogy ráléptem egy aknára. Úgyhogy itt azért résznél kell lenni. Minden esetre tök menő. Valószínűleg egyébként abba a kocsiba kellett volna még motor. Szerintem, hogy elinduljon. Benzin például volt benne, de valószínűleg kellett volna még motor, hogy elinduljon. De kizártnak tartom, hogy ez itt konkrétan az autónak lett volna a... Tehát, hogy ez itt egy nem spawn hely. Tehát, hogy ezt valaki konkrétan ide rakta. Ide parkolta konkrétan, és valószínűleg egyébként kiszedték belőle egyébként a motort, és az valószínűleg ott van egyébként a falakon belül, hogy aztán bármikor használni lehessen az autót. Okos, okos. Nagyon közel vagyunk Gorkához egyébként. Közben Pacekin kérdezte, hogy hogyan van a nappal éjszaka ciklus. Gyakorlatilag így váltják egymást rendben, tehát hogy nem, hál' Istennek nem végtelen az éjszaka, egyáltalán nem végtelen az éjszaka. Valószínűleg egyébként, hát nem tudom mennyi idő telik el, nem emlékszem, hogy pontosan hány percnek felel meg az éjszaka, de záros határidőn belül egyébként ki fog sütni a nap, emiatt nem kell hál' Istennek aggódni. Nem fogunk folyamatosan éjszaka játszani, tehát hogy hamarosan látni is fogjátok, hogy mi történik a képernyőn. Egy pici türelem. Ez a heatpack, ez nem olyan, nem használt olyan sokat. Az az igazság. Na minden esetben itt ezen a földúton lesz nem sokára egy nagyobb kanyar, és a nagyobb kanyart követően meg fogok érkezni Gorkába. Ahol körbenézek, hát találok valami normális lootot, aztán, hogyha végeztem, Gorkában például van rendőrség, oda mindenképpen érdemes benézni, értelemszerűen. Van kórház is, oda is érdemes benézni. Hát, ha lesz... hát, ha lesz gyógyszer, meg normális kötszer, és hogyha Gorkával végeztem, akkor... Gorkából szépen át fogok menni Novi szoborba, Novi szoborból Stari szoborba, és Stari szoborból pedig szépen elindulok majd a katonai bázis felé, ahol remélhetőleg találok majd normális katonai cuccokat harmadik Bellának. Mondjuk tényleg, tehát hogy fegyverek szempontjából tök jól állok. Tehát, hogy van két shotgunom, van egy pisztolyom, mindegyikben van lőszer. Igazából az lenne jó, hogyha találnék neki egy normális méretű hátizsákot, mert hogy ebbe a kicsi hátizsákba ebbe nem fér túl sok cucc, illetve tök jó fel kellene szerelni a karaktert normális ruházattal, mert például ez a széljacki, ami rajtam van, ez mondjuk már elég ramaty állapotban van, köszönhetően annak, hogy ugye volt néhány zombi, akik megpróbáltak összebarátkozni velem. Úgyhogy bőven lehet még hova fejleszteni Bellácskát. Most volt az a nagyobb kanyar, amiről beséltem, úgyhogy most már csak pár perc kérdése, és tuti, hogy megérkezünk Gorkába. És Gorkában... Ha! Közben Payskin megnézte a wikin, és azt írja, hogy egyszeres és nyolcszoros között lehet állítani a szerver konfigurációban, ahol az egyszeres a real time, a nyolcszoros pedig azt jelenti, hogy 3 óra alatt telik el egy teljes nap. Én azt gondolom egyébként, hogy fogalmam sincs, hogy ezen a szerveren egyébként milyen beállítások vannak, de azt gondolom, hogy szerintem itt 8-szoros sebességgel telnek a dolgok. Tehát, hogy itt szerintem itt 3 óra alatt lepörög egy teljes nap. Ugye, amikor elkezdtem játszani, akkor már este felé volt itt az idő, aztán szépen besötétedett. Úgyhogy, hát legalább fél órája játszok már szerintem sötétben, úgyhogy szerintem lassan elkezd majd pirkadni. És közben egyébként megérkeztem Gorkába. Gorka külterületén vannak is gyümölcsfák. Jaj, picsába. annyira sötét van, hogy észre se vettem, hogy odasétáltam konkrétan egy zombihoz. És az meg van a hátban is egy zombi, hát beszarok. Most mi az Isten? Na. Ezt a zombit megszereltem. Átvettem a húdit, mert hogy ez jobb állapotban van, mint ez a... Mindez a szerencsétlen első kabát, ami teljesen szétmállott már rajtam. Hű, hát ez egy elég vaksi zombi volt, hál' Istennek. Lehet, hogy paranoiás vagyok, de tökre olyan volt, mintha géppuska ropogást hallottam volna a háttérben. És 45 perc múlva pedig újraindul a szerver. Az az igazság, hogy a tapasztalataim szerint a szerver újraindulása nem jelenti automatikusan azt, hogy loot generálódik. Itt a kórház egyébként. Nem, ez nem a kórház. Ez csak egy bolt. Istenem, megint nem akar baszki ízét váltani. Mi az Isten van? Ja. Tudom, bár megint tele van az inventory. Ezért nem ilyenkor nem vált cuccit a karakter. Viszont itt a rendőrség. Na, találtam lőszert a 9-11-esbe, az ugye a Glockba, vagy milyen neve ennek a fegyvernek, úgyhogy ne adj Isten kiürül a tár, akkor van extra muníció. Tányér sapka, arra nincs szükségünk. Jó, ilyen shotgununk már van. Mellény, de a mellényt, hogyha felveszem, akkor itt is egy mellény. Mellényt azért nem veszem föl, mert végre találtam egy ilyen pisztolytáskát. És a pisztolytáska és a mellény azok ütik egymást sajnos. Viszont szükségem van a helyre. Ó, és még egy tár. Tavaly ingyen adta a Steam a DayZ-t. Komolyan volt ilyen? Ez biztos? Szépen megtöltöm a nálam lévő tárakat, hogyha ne adj Isten tárat kell cserélni, akkor teli tárakat tudjak berakni. Meg elhaigálom azokat a dolgokat, amikre semmi szükségem nincsen. Egyszerűen túl kevés hely van ahhoz az inventoriban, hogy fölöslegesen cipeljem magammal a cuccokat. Együnk. most megnézzük a kórházat. Az lesz ez a kék épület ott velem szemben, és hogyha jól nézem egyébként, akkor szerintem szép lassan elkezd majd pirkadni, úgyhogy lassan majd látszódni is fog végre, hogy mit csinálok. Baszki. Jó. Hál' Istennek. Hál' Istennek. Kis baltával is működik, hogyha sikerül a zombi mögé lopózni, és úgy megütni, akkor egy csapás elég neki. Pap bácsi, Tibi atya is itt van benn. Próbáljuk meg őt is megkocintani. Meg feladjuk neki a legeslegutolsó kenetet. Viszlát, atyám. Na, és most miért nem? Mi az Istenért nem sikerült? Na. Ettől függetlenül az utolsó kenetet megkapta. Megkapta Tibi atya. Bandage. Azért az jó ilyen. Sokkal gyorsabban lehet vele bekötözni a sebeket, mint a... Na bazd meg! Te is mit csinálsz itt kisgatyában, Béla? Mi az... Na, és akkor most nézzük meg, hogy... hogy melyik irányba kell elindulni. Hogy a másik város felé haladjunk. De amúgy azt hiszem, hogy erre. Igen. Ja, erre kell menni. És akkor most... most megyünk Novi Soborba. Ja, Istenem. Na, jó lesz már. Egyszerűen képtelen vagyok megszokni ezt a katasztrofális harcrendszert. Elképesztően béna. Na, megérkezett. Megérkezett közénk Oberon. Miközben én itt próbálom egyébként a térképet bűvölni. Szervusz, Obika, mi a helyzet? Mit szeretnél? Mit szeretnél, cica? Na! Ó, itt egy csirek. Elfutott a csirke. Na, elkezdett pirkadni egyébként. Tehát, hogy rohamosan elkezdenek most már majd javulni a látási viszonyok itt a játékban. Végre téglet, végre ti is látni fogjátok, hogy mi történik. Nálam már egész rendben van a dolog. Nálatok is hamarosan, ti képernyőtök, és szépen ki fog világosodni minden, és látni fogjátok, hogy mi történik itt Csernarusban. Közben előttem, de látszik már lassan álltok is, hogy ott szépen elkezdett megjelenni egy hatalmas nagy rádiótorony. Egy messzi-messzi domnak a tetején. Nem is tudom egyébként, hogy az ott micsoda. Bogyi kérdezi, hogy a Loki epizódok kibeszélését valamikor pótoljuk. Nem valószínű, tehát hogy nem tervezek igazából Loki kibeszélőt a közeljövőben. Úgyhogy valószínűleg nem lesz külön kibeszélő stream a Loki epizódoknak. Na, és itt van egyébként egy útjelző tábla. Ami azt írja, hogy Novi szobor 3 kilométerre van tőlem. Úgyhogy szépen követjük itt a betonutat, és azon szerintem egy ilyen 5-6 percen belül el fogunk jutni Novi szoborba. És jobbra ott van egyébként az a hatalmas nagy rádiótorony. Azon gondolkodom, hogy azt vajon érdemes oda ellátogatni? Hát végül is miért ne? Hát, ha van ott valami érdekes. Csak majd azt ne felejtsem el, hogy melyik irányból jöttem. Most nézem egyébként közben, hogy már két órája tart majdnem a stream. mindjárt 7 óra van. Az a tervem egyébként, hogy ilyen 8 óráig, este 8-ig tervezem ezt a Daisy streamet. Aztán, hogyha minden jól megy, akkor holnap délelőtt folytatom majd egyébként a játékot. Ilyen, nem tudom, szerintem ilyen 11-12 magasságában, de legkésőbb egykor szerintem megint elkezdek majd játszani. Legkésőbb 4 óráig. Aztán, hogyha minden tényleg jól megy, akkor holnap este folytatom majd még a streamelést egy ilyen képregényes beszélgetős adással. Ennyien vannak most egyébként online. Ha jól nézem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 ember van rajtam kívül még a szerveren. A térkép szerint a torony melletti főúton van teherautó. Valóban azt írja a térkép, hogy ott van teherautó. Kérdés az, hogy ez olyan teherautó-e, amihez van szükség alkatrészre, vagy nincs szükség alkatrészre? Igazából ez a kérdés. Aha, itt kellene lennie egyébként, ezen a placon a teherautónak, de nincs itt. Ami vagy azt jelenti, hogy nem spawnolt, vagy elvitték. Ez a két lehetőség van. Na, csak felmászok ide. Mi baj lehet, nem igaz? Azt nézem, hogy mi az ott lenn. Kicsit ködös az idő. Kicsit ködös. Ez az, Bella, ne add fel, már majdnem fél úton vagyunk. Az a baj, hogy nincs rajtam kesztyű, így lefelé sem tudok majd gyorsabban jönni, mert hogyha kesztyű nélkül csúszok le a létrán, akkor megsérülök. Viszont itt az ideje. Egy kis uzsonnának. PC-n valószínűleg ennél egy picit jobb lehet a kilátás, hogyha van kellően erős gépe az embernek ahhoz, hogy normális távolság legyen. Mármint, hogy normális látótávolság. Kíváncsi vagyok, hogy van-e a tetején bármi. Hogyha már fölmászik az ember ilyen magasra, akkor van megajándékozzák-e valamilyen lúttal, amiért vette a fáradtságot, hogy fölmásszon. Ennek az elképesztően magas toronynak a tetejébe. Meglepődnék egyébként, de a remény hal meg utoljára. És még mindig van egy szint. Természetesen loot egy szán se, semmi, nada, nuku. És nem is lehet olyan távolba ellátni, mert konkrétan ködbe vész a pálya. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy nem annyira érte meg ez a kirándulás. Miért csökken az életerőm vajon? Mi a picsa? A hideg miatt? Minden esetre akkor mi megetetem, megitatom ezt a lányt, de tök érdekes, hogy most így azt jelzi, hogy folyamatosan csökken. Csökken az életerőm, valószínűleg a hideg miatt lesz, más miatt nem nagyon lehet. Furcsa. Aha, meg is vágtam magam csúszás közben, csodálatos, ahogy ez várható volt. Na ezért nem szabad létráról lecsúszkálni kesztyű nélkül, gyerekek, mert hogy ez lesz a vége. A világ legizgalmasabb toronymászása Daisy történetében ez történik most, valójában. Megmásztuk a világ legunalmasabb tornyát. Na még két emelet. Már nincs sok hátra. Tralalalala. Na még egyet. Gyerünk, Bella! Rádió Zenit. Ez a Zenit rádiótorony, most megnéztem a térképen, és ez a hivatalos neve. Ja nem, bocsánat, a Rádió Zenit? Nem, bocsánat, nem. A Rádió Zenit az annak az állomásnak a neve, ami ott van len. Tehát, hogy konkrétan balra van egy rádióállomás. Oda lenézek. Hát, ha van ott valami érdekes. Ha már fölmásztam a rádiótoronyig, akkor megnézem a rádióállomást, a Rádió Zenitnek az állomását. Az a vörös téglás épület, az ott a Rádió Zenit. Kedves nézőim, megnézzük, hogy mi a helyzet a Rádió Zenitnél. Aztán folytatjuk az utunkat az eredeti terv szerint. Ott egy teherautó egyébként, de abból is hiányoznak alkatrészek. Emlékszem, hogy régen a PC-s, tehát hogy a PC-s verzióban volt olyan, hogy simán lehetett találni olyan teherautókat, amiben semmi más nem kellett, csak benzin. Sőt, volt, amikor még benzin is volt bennük. Tessék, és ez tényleg egy rádióállomás egyébként, mármint hogy van. Van közvetítő szoba. Nem túl izgi. Azt el kell ismerni, de hogy mégiscsak valami. Orsi kérdezi, hogy a ruháim nem túl használtak-e. A húdim az még csak vörn, a nadrág viszont damaged, azt érdemes egyébként egy picit megvarni, még kell, hogy legyen varrókészletem, úgyhogy ezt meg is varrom. Melyik épületben volt high puffy kabát? Arra nem emlékszem. Hát itt semmi nincsen. Ja, itt van ez a teherautó, eléggé lepukkant állapotban. Kerék is kell rá, ajtó is kell rá, motor is kell bele. Á, tényleg, igazad van, Orsi, abban a barakban tényleg volt egy pufi hátizsák. Kifelé menet megnézem. Hopp, itt van egy jobb cipő, mint ami rajtam van. Azt felvesszük. Nagyszerű. És akkor most gyerünk vissza a kabátért. Látjátok, ott van Rádió Zenit. Itt meg itt egy katonai sátor. Féleség az, hogy nem sátor, álcaháló, de nincs itt semmi. Úgyhogy visszamegyünk a bejárathoz, felvesszük a pufi kabátot, aztán irány Novi Szobor. Most már tényleg kis kitérőt követően. Hát... Ja, muszáj lesz egyébként tényleg egy ilyen jobb kabátot rárakni Bellára, mert hogy konkrétan folyamatosan fázik, és valószínűleg egyébként emiatt csökken szép lassan az életereje. Úgyhogy felvesszük a pufi kabátot, aztán megkajáltatjuk, hogy elkezdje visszatermelni a dolgokat, és lehet, hogy el kellene lőni a második heatpacket is, hogy ne fázzon ez a szerencsétlen lány. Mondjuk fennvegyünk a hegytetőn, itt fúj a szél. Nem csoda, hogy fázik szerencsétlen. És valóban... Ez az. Köszi szépen, Orsi, hogy felhívtad rá figyelmemet. Már is normálisba fordult a hőmutató, és elkezdett növekedni az életerő is, de azért gyorsan megkajáltatom a lánytot. Abból baj nem lehet. Ha elmajszol egy körtét, miközben elindulunk Novi Szobor iványába. Lehet érdemes lenne tüzet rakni és megszárítani a ruhát. Valóban ez sem rossz ötlet egyébként. A tűzrakás. Úgyhogy lehet egyébként, hogyha itt valahol az erdőben találok egy házikót, amilyen picit eldugottabb, akkor lehet, hogy picit megpihenünk. Most már van késem, tudok kérget kaparni a fákról, tudok gyújtóst csinálni, és akkor meg tudom szárítani a ruháit. Valóban nem rossz gondolat. Most ezt a kis fordulatot követve visszajutunk arra a betonútra, amin eddig haladtunk. Ott van lent egyébként, jól látható. Arra fogunk visszatérni, és az visszavisz minket Novi Szoborba. Azaz, hogy na. Jaja, Novi Szobor felé vezet most az útunk. Kokanoid, olyan sok mindenről nem maradtál le egyébként. Nyilván volt már egy éjszaka a Daisy-ben, harmadik Bellával megyek. Sikerült így úgy egész ügyesen föltápolgatni. Vannak fegyverei, van élelme, van innivalója. Most már van viszonylag normális ruházata, úgyhogy alakulnak a dolgok. De olyan hatalmas nagy izgalmak nem voltak a mai streamben eddig, ez az igazság. ilyen családias, barátias stream ez a mostani. És nem voltak se medvék, se farkasok, a zombik is viszonylag visszafogottan kergették a bellácskát, úgyhogy most ilyen abszolút nyugis kalandban van részünk mostanáig. Valószínűleg a következő fél órában sem fog ez jelentősen változni, én azt prognosztizálom. Rá is készülök a tűzrakásra. Ja, de bolond vagyok. Nem így kellett volna csinálni, se baj, mindegy. Nem ezt akartam, mindegy. Ehhez majd gajak kellenek. Na, megvannak a hozzávalók a tűzrakáshoz. Közben, hál' Istennek, az életerőm elkezdett visszamászni a maximumra. Úgyhogy most már tényleg csak egy házikó kellene, ahol szépen be lehet gyújtani, és föl lehet melegíteni a karaktert, illetve meg lehet szárítani a ruháit. És ha jól nézem, akkor ott a távolba éppen fel is tűnt egy házikó, úgyhogy szerintem oda behúzódom. Hoppá, szerver 3 perc múlva újraindul. Ha szerencsém van, akkor 3 perc alatt elérek abba a házikóba, ami szerintem egyébként Novi Szobornak már egyébként a külvárosa, vagy nem is tudom, hogy minek nevezzem. És akkor odaig elbondokulok, megvárjuk, amíg újraindul a szerver, aztán a szerver újraindulása után rakok egy kis tüzet, és gatyába rázom a karaktert. Megnézem, hát ha van abban a kaibában valami használható dolog. Ezen a szeméttelepen, vagy nem is tudom, hogy mi ez, de igen, eléggé szeméttelepnek tűnik ez. Semmi. Közben a távolban feltűnt Novi Szobor. Ó, és újraindult a szerver. Jó. Akkor... ezen a szerveren voltam, ugye? Ami most üres. Várunk egy picit. Aztán innen folytatom. És hogyha jól nézem, akkor még egy fél órányi játék van ebben a mai napban. Közben meséljetek nekem, hogy milyen napotok volt ma. Mi érdekes történt veletek, közben iszom is egy picit. Van Novi Szobor, meg Stari Szobor, Új Buda, Ó Buda, hát körülbelül egyébként. Egészségetekre! Meséljétek nekem el, hogyha történt veletek ma bármi érdekes. Bogyinak elfogyott a behűtött dinnyéje, tragédia. Igazából csak egy kicsit irigy vagyok, mert hogy most én is szívesen betolnék egy behűtött dinnyét. Jó lesne, kifejezetten jó lesne. De már egy sima fagyinak is nagyon tudnék körülni. A Little-ben van nagyon jó fagyi egyébként, és az új kedvencem az a vaníliás makadám diós. Hogyha szokott lenni, mert hogy egyébként elég gyorsan el szokták kapkodni az emberek, akkor abból mindig beszoktam szerezni egy dobozzal hazafelé menet, hazafelé jövet, mert hogy kifejezetten jól sikerült. Egyébként a Lidl-ben ezek a dobozos jégkrémek, ezek teljesen rendben vannak. Hogyha valakinek esetleg jégkrémre vágyik, és nem akar mondjuk 3000 forintot fizetni egy doboz Häagen-Dazsért, vagy egy Ben & Jerry's-ért, akkor a Lidl-ben nagyjából 1000 forintért lehet találni. Nem tudom, hogy saját márkás-e, de kifejezetten jó fajta jégkrém. Na, újraindult a szerver, hogyha minden igaz, úgyhogy visszatérhetünk. Így van, 15 másodpercen belül benn vagyunk a szerveren, meglátogatom az egyik házikót, és nekiállok a tűzrakásnak, hogy formába hozzam Bellát, és bízom benne, hogy nem lesz a közelben senki, mert hogyha tüzet rakunk, akkor nyilván elkezd füstölni a kémény, és azzal simán fel lehet hívni a figyelmet. Fel lehet más játékosok figyelmét hívni arra, hogy ott vagyunk bizony a közelben. Úgyhogy bízom benne, hogy senki nincs itt a környéken most. Na, közben leellenőriztem a térképen, és majd jobbra kell elmennünk. Az első nagy elágazásnál jobbra kell majd menni a főúton. Itt seregnyi zombi van, úgyhogy érdemes lesz egy picit ésszel. Ó, a picsába. Na, akkor, amíg ezek itt hőzöngenek, addig fogyasztunk. Egyél, Bella, egyél. Na. Ó, Gibori, Köszönöm szépen a raidet. Üdvözlök mindenkit itt a streamben. Éppen konzolos Daisy zajlik, méghozzá Xbox Series X-en, és hát most éppen megpihentem, és megvárom, amíg eltűnnek a zombik a közelemből, hogy folytathassam az utamat a kiszemelt helyszín felé, ami egy katonai tábor. Úgyhogy üdvözlök mindenkit, és jó szórakozást kívánok a mai Daisy streamhez, ami hát nem a világ legizgalmasabb streamje jelenleg, hiszen gyakorlatilag semmi nem történik, éppen csak lootolás, de ettől függetlenül még bízom benne, hogy nem fogjátok annyira unalmasnak találni. A chat természetesen most is nyitva áll mindenki előtt, hogyha bárkinek van ötlete, óhaja, sóhaja, amiről szívesen beszélgetne, akkor ne tartsátok magatokban. Na gyere! Ezt a zombit most már megkóstoltatom a baltámmal. Hál' Istennek nem sérültem. Megnézem, hogy mi van ebben a pajtában, vagy fészerben, vagy nem is tudom igazából, mi ennek a pontos neve ennek az épületnek, de nincs itt semmi érdekes, úgyhogy folytatom az utamat Stári szobor felé. Ahonnan pedig majd megyünk tovább egy katonai bázis irányába. Remélem, hogy valahol lyukas a kerítés, és ki tudok menni. Köszönöm szépen egyébként a követéseket az új követőknek, bízom benne, hogy tényleg érdekesnek fogjátok találni azokat a streameket, amiket ezen a csatornán láthattok. A mai nap az egyértelműen a Daisy jegyében telik, holnap is azt tervezem egyébként, hogy lesz Daisy, illetve este várható egy képregényes beszélgetős stream. Egyébként, aki esetleg még nem járt korábban a csatornán, annak elárulom, hogy főleg legós és videójátékos és beszélgető streamek szoktak lenni ezen a csatornán. És természetesen van Discord szerverünk is, hogyha valaki esetleg szeretne csatlakozni hozzánk a Discordon, azoknak gyorsan be is rakom a Discord szerverünkhöz tartozó linket. Szóval mindenkit várunk szeretettel a Discord csatornánkon, ahol egyébként vannak mindenféle tematikus szobák, ahol szabadon lehet beszélgetni két stream között, úgyhogy mindenkit arra tudok biztatni, hogy csatlakozzon hozzánk bátran a Discordon is. Közben pedig elindultam a kis karakteremmel egyébként, akinek a neve a harmadik Bella, Stari szobor felé, ami az egyik, hát ilyen közepesen nagyobb bacska város itt a Daisy térképen. És azt nézem egyébként, hogy ennek a városnak a közelében egyébként van egy ilyen kis katonai telep, ahol vannak mindenféle konténerek, amiket érdemes lehet meglátogatni, úgyhogy most afelé veszem az irányt. Stavker, köszönöm szépen a követést! Tényleg nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki Gibor Rikkétől érkezve úgy érezte, hogy érdemes bekövetni a csatornát. Az elmúlt másfél hétben egyébként nem nagyon volt stream, főleg azért, mert teljesen őszinte leszek, nem igazán éreztem úgy, hogy streamelni lenne kedvem, úgyhogy hanyagoltam a streamelés az elmúlt másfél hétben, de a mai nap folyamán, a holnap, illetve a hétvégén is hétvégén is tervezem egyébként, hogy legyenek streamek, úgyhogy a következő napokban sokkal aktívabb leszek, mint az elmúlt másfél hétben. Bízom benne, hogy ezzel többetek örömére teszek majd. Kedvére, nem örömére, hanem kedvére teszek majd. És közben egyébként besötétedett, úgyhogy lehet, hogy bekapcsolom lassan a kis LED fényemet, hogy ne a sötétben üldögéljek itt. Bár legalább most már nem a játék sötét, csak az én fejem. Delightful Eyes, hello neked is! Na, itt van egy ilyen kisebb katonai tábor. Nézzük meg, hogy hátha lesz itt valami jófajta loot, amit fel tudunk aggatni a kis karakterünkre. Hopp, vannak zombik is. És természetesen, hogy észnél kell lenni. Ó. Van egy holster, de nem tudom mire felrakni. Nem is olyan kicsi ez a terület itt. Korábban emlékszem, mikor a PC-s verzióval játszottam, még évekkel ezelőtt, nem a konzolossal, akkor ezen a területen ilyen katonai bázis nem volt. Mármint egy ilyen katonai lerakat. Vagy nem is tudom, minek nevezzem ezt. Hoho! Itt egy AK. Hát ezt azért felvesszük. Ettől a fegyvertől pedig elbúcsúzunk, mert nincs szükségem igazából kettő darab shotgunra, viszont ez az AK, ez jól jöhet a későbbiekben. Szerezni kell hozzá nyilván tárat. De már megérte bejönni ide. Még végignézem a sátrakat, és úristen, van itt egy csomó íze. Van egy csomó konténer, amiben lehetnek számomra kedves dolgok. Gyerünk, fiúk! Feküdjetek ki szépen! Gyerünk! Hú! Ez a Field West, ez pedig jó lenne, miért nem tudom felvenni? Ja, tudom már miért nem. Jó. Na, lett Field West-em. Az éppenséggel nem baj. Ebből szépen kiszedjük a lőszert. Mert magára a tárra viszont nincs szükségem. Nagyszerű. Attól tartok, hogy ez a tár, ez nem lesz jó ebbe a fegyverbe, és valóban nem. Viszont valószínűleg a lőszer az jó lesz majd később. Grenade. Az igazság, hogy még soha nem használtam gránátot ebben a játékban, pedig összeszedtem már egy csomót. De még soha nem használtam egyetlen egy gránátot sem. És ez sem jó bele. Nem érem lesz akkor a mázlim, hogy találjak egy olyan. Egy olyan tárat, ami passzol abba az AK-ba. Sem olyan. Zimbez zombik. Neked megpróbálom majd hátba kerülni, aztán egy csapással kinyírni. Hoppá! Ajha. Két fegyver is. Amman Döfi. De hát ezekre nincs szükségem. Na. Amíg a zombik itt körülöznek körülöttem, addig szépen ezeket a tálakat kiürítem. Istennek a 9 minis pisztolyban azért van lőszer rendesen. Ez azért megnyugtató. Lassan majd oda kell figyelnem arra, hogy legyen elég kajája ennek a jó embernek, jó leánynak. Mert közben kifogytam a gyümölcsökből, úgyhogy majd arra figyelnem kell, hogy pótoljam őket. Akkora lenne, ha látnám, hogy mi történik körülött. Ó, Istenem! Kiütöttek! Jaj, térj magadhoz, Bella! Térj magadhoz, de legalább nem vérzem. De ez mondjuk vicces, hogy kiütöttek a zombikák. Térj magadhoz, Bella, légy olyan jó. Az a baj, hogy nálam van a fegyver, de lövöldözni nem akarok, mert akkor meg viszont ide fogok csődíteni mindenkit. Az összes zombit a környékről. Miután elájul az ember, utána, hogyha elájul a karakter, akkor az utána a zombik békén hagyják. Hál' Istennek. Tehát, hogy abban a pillanatban, ahogy kiütnek, és elterülsz a földön, utána abban a szebb pillanatban megszűnik az érdeklődésük irántad. Az Isten várja meg. Ó, basszus. Na még gyere te is gyorsan, ezt intézzük el. Hál' Istennek a vadászkéssel viszonylag gyorsan le lehet őket kezelni. Na, ezt még viszonylag olcsó. Ó, és ennél még egy konzerv is volt. Nagyszerű. Ezt viszonylag olcsón megúsztam, ezt a kalandot. Köszönőkövet kellene találnom, az tök jó lenne, mert akkor szintre tudom hozni a kést, vissza tudom élezni, mert hogy azért a zombi aprítás elég gyorsan tönkre tudja tenni a vadászkéseket. Na még ezt a két sátort átnézem, aztán innen tipli van. Ó, itt is egy fegyver. Na itt egyébként egész elfogadható a loot. Nem okozott csalódást ez a helyszín. Most viszont akkor innen megpattanok. És... annak a zombinak mi van a hátán? Jaj, nagy hátizsák van a hátán. Gyere, babám! Tönkrement a hátizsák. Hát kár érte. Azért az jó jött volna a kis csicska hátizsákom helyett. Na se baj. Na nézzük csak. Nézzük csak. Ahhoz, hogy eljussak a katonai táborba. Igen. Igen. Jó. Hú, de lerongyolódtam. Van még? Ó, picsába. Nincs már izém. Nincs már varrókészletem, hogy megjavítsam a cuccaimat. Jó, ez a fegyver, ez megvan. Egy kicsit rendbe rakom a fegyvereimet. Jó, az pristin. Csodálatos. Jó, ezt sem kell javítani. Jó. Megkajálunk. Na, srácok! 3 óra. 3 óránál tartok a streamelésben, úgyhogy eljött a pillanat, hogy elköszönjek. Holnap, ha minden jól megy, holnap délelőtt, szerintem ilyen 12 és dél magasságában innen fogom folytatni a streamelést. Tovább megy a Daisy, elindulok majd a betervezett katonai tábor felé, ahol remélhetőleg sikerül egy kicsit feltuningolni Bellát. Ma estére viszont ennyi volt a játék. Nálam egyébként közben teljesen besötétedett, de már nem kapcsolom be a LED fényt. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok ma velem, meg hogy türelmesek voltatok, és vártatok másfél hetet egy újabb streamre. Bízom benne, hogy a nem túl izgalmas stream ellenére is jól szórakoztatok, és holnap délelőtt, vagy holnap kora délután várlak majd titeket itt a csatornán, hogyha bármi közbe jönne, azt mindenképpen megírom majd a Discordra. További kellemes szerda estét kívánok mindenkinek, érezzétek jól magatokat, pihenjetek, aztán holnap találkozunk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és tényleg legyen szép estétek. Én most búcsúzom, holnap találkozunk. Sziasztok!